future so behind me to face the call of fame or make a drunkard's name for me. But now this better life has brought a different understanding, and through these anchor days shall come a broader sympathy. And though I count the hours, to be alone's no injury. Kerran. Se olisi underground huminaa täällä. Näinpä. Miten tää kuuluu näin hyvin kerran kuulokkeen? En tiedä. Ihmeellistä, mutta hei, nautitaan siitä. Joo. Mikäs toi oli? Tähän oli King Crimsonilla me lähdimme liikkeelle ja kappale oli Exiles. Okei. Okay. Nyt en muista levyä. No Sorsin. Ei. Okei. Okay, lähdimme tälleen rauhallisesti tällä kertaa liikenteeseen. Välillä on hyvä olla rauhallinenkin. Mut seuraavaksi tulee punanapsia. Se ei nyt suinkaan ole kala, joka tänne tulee sanoa naks, naks, naks. Se olisi kyllä mielenkiintoista ottaa. Niin, kuva ainakin siitä ja näyttää se teille radiossa. Tämä muuten eläinhaastattelu toisi. Se olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen. Uraa. Joo, täytyy ottaa ohjelmisto jossain vaiheessa, mutta nyt soitetaan Rich Snapperilta niiden levyltä Our Aim Is To Satisfy. 8. kappale, I Stole Your Car. Tyyppe. Sinä saat. No minäpä minä. Niin, sen takia sä et paljon enää ajelekaan. En. Nonni, kuunnella. Okei. Okay. Enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy, enemy

ylläri. Joo, varsinainen se on semmoista välillä. Joo, Hätäseen loppukappale, koska niin toi jostain syystä, niin jos joku toimii hyvin, niin joku toinen ei. Se taitaa olla tänne lähiradion laki. Näin on nimittäin. Mä tuskin, että huomaa tänään. Niin, CD-soitin vaan ei näyttänyt jäljellä olevaa aikaa. Ja aurinko paistaa silti. No sen takia me oltiin niin hämääntyneitä. Kyllä. Näin on. Mutta seuraavaksi. Siis se oli tosissaan niin. Esi-isä Exodus kappaleella äärirajoilla. Ahaa, okei. Okay. Joo, ei siitä sen enempää. No niin, odotin, että olisi ollut, mutta... No joo, jotain linkiporukan vanhalta levyltä. Mistä en oikein tiedä enempää. En mä sitä, mistä ne on kotosi. No niin. No mut kuitenkin. Tulihan soitettua. No niinpä. Joo. Seuraavaksi kans tämmöstä suomalaista sanamusiikkia. Jeijo ja Nupi tulee nyt koottujen selitystensä kanssa. Levyn nimikko kappale. Kootut selitykset. Missä sä oot oikein ollut? No siis, mä olin tulos himaan, mut... Sit mä kompastuin ja putosin pelastusveneeseen. Mun lupaukset kun säästöt lossu tehty rikosta lastia. Se johtaa luottamus tulla kun Suomen Hiihtoliiton kassi. Tai itämainen passi, sitä saat mitä lupaat. No siinä vaiheessa saa, niin se ei oo varmaan enää kukaan hukkaa heitetyt sanat. Ja samalla miettii miten tää pelittäis. Tai oikeastaan miten tän taas selittäis. Puffi ja bluffi käryy vahvasti ilma. Selitystoimisto jeesaa, mut tsekkaa on ilmat. Illas tupas daamille, mut voodi nypille. Täällä on Simmers Ball. Kelasin kylet vaan yksille, mut lystillä on vapaa. Meikä kuittaa ja kiittää. Et kun se on riittää. No tää itse asiassa kyllä riittää. Täältä terää kerää selitykset, jotka ei loppu. Ens levy selittää, vaikka olematon naapuri soppuu. Milloin se oikein tulee? Hei on oppinut sen verran. Enää lupaa levy kahden eka ja vika kerran. Selitykset koot. Ne ei lähde kulmalla. Meinasin saada. Mut selvisin puhumalla. Joku tutun alla. Öitä vietin, olin uhri. Mua taas vietiin. Selitykset koot. Ne ei lähde kulmalla. Meinasin saada. Mut selvisin puhumalla. Joku tutun alla. Öitä vietin, olin uhri. Mua taas vietiin. Nupia. Nupi. Mä rakastin. Nupia. Mut sen jälkeen mitä se teki mä en tehty. Mitä sä oot mulle tehnyt? Kerro mitä sä oot mulle tehnyt? Sä oot vittu pannut mun paras ystävää. Kulta tuun himaan ysiltä, sisaa mulla. Ellei mee suoraan baarin, on niin kova kanuuna. Hakun amatata huutoa niinku Timon ja Pumba. Nyt alkous rumba, lauantaila huuma. Ja huumasaineita, en käytä tietenkään. Jotenkin ne on joutunut mun veren kietämättä. Kieltämättä kerron totuuden, en tarvitse se rumia. Ei sopettaa missä ne äämät on vitun rumia. Joo lahjaleffa liput on edelleen kirja kuoressa. No oli taas sunnuntai Davis olla kuosissa. Ja tästä vuotista on mun koko kaveripiiri valettu. Nää muijat tiedät ollaan tähän jo vuosi sit alettu. Tottuun, et pöytä katettu, eli tee mulle ruokaa. Sit joskus kun tuun, sen ryminästä huomaat. Tää vanha koira ei niin vaan uusi temppui ovi. Kaikkien kai selityksen vasta herpeksen ovi. Selitykset koottu, ei lähe kulumalla. Meinasin saadaan, kun selvisi puhumalla. Jonkun tutun alla, öitä vietin, olin uhri. Mua taas viettiin, selitykset koottu, ei lähe kulumalla. Meinasin saadaan, kun selvisi puhumalla. Jonkun tutun alla, öitä vietin, olin uhri. Mua taas vietiin. Selitykset koostu kuin joku vitukortti talossa. Oli yks puhallus ja kaikki sillat takan palo. Valon arka oli juskattava kuin Järvilehdon Jyrkil. Selitykset ei mennyt läpi, nainen löi mua nyrkil. Pyrki osuu muhunkin, kiitti vaan Nupi. No itekin selostin sekavia kuin Valleniuksen pubi. Hubia taas kerraks aika jäätävä esitys. Piru huono selitys, mut hyvä hien eritys. Kusetettu tyylityöt, frendel vietetty työt. Olin oikeesti baarissa salan ratkalle jäi yö. Hyödynnä sinis silmäsyyttä, koska oon kierron rotta. Kusettakai silloinkin, kun mä puhun totta. Jotta kaikille tuli selväks, on kyllä tosi lojaali. Pitäis varmaan ostaa itselleen joku pokaali. Lokaalit hippaa, muut huutaa apua. Syötä pajunko, kun siinä on hyvää selittelyn makua. Ilmeisesti vaan ei uskaltanut laukasta ajoissa. Jäi niinku liikaa varmistelemaan. Tuuli nappas silloin tällöin kiekkooni. Se löi sitten pakan ihan sekasin siinä. Tos silmän pinnalla jotain, että ne oikein sanoo. Tarkkaa tähtäiskuvaa silleen nopeesti, että mä vaan noin. Vähän liian hiljaa nyt aamu. Piipun pääsovaa etupaino ei ollut oikein kunnolla kiinni. Mulla oli selvästi vaikeuksia kontrolloida palloa tämän ilmastoinnin takia. Tokas kramppas pohje, kolmannes tein sitten mitä pystyin. Ja sit kun ei ollut tuttu hieroja, niin se otti liian kovaa. Ei mahan nyt mitään, siinä on myöhään enää rypistää kuin housu. Mitä ajattelet näistä selityksistä? No. I can kick a funky verse for the P-Funk. We'll count down, nigga, to the end for these fakers. Bet we at this time, and we fading all takers. Who the thunk the funk was this coding out the west side? Not be alone for the ride, but it's only for the truth. That's right, so peep this shot. And if I get it hot, baby, I'ma rock the twat. Cause ain't no party like a party in the penthouse suite. And you know how we do it, baby, yo, trick. So if the Mac of this Mac brings fear to them perpetrators, why then they was cowards from the very start? Pretending they's the ones that's true, but pimp, who was they fooling? Not me or you. Folks confused, thinking we's on the decline. Cause we keeps the peas in it, tell them Dr. Funkenstein. Don't stop, bust a lean in your 6-4 shift. Take a hop to the top with a hustler's hangout. In dope, be managed to sprout. The sale knows what I'm talking about. And get tossed from my block to your neighborhood. Tell them quick, bring your noise back to no good. I wish you would, cause I'm true to this gangster shit. I took a tic tac and touched them like a hoe in a hood, bitch. Shoot my ends, ho. They say it's never enough, you know. I got to have most, but I'ma shake the spot. In fact, I just jacked this trick and his folks so I can cut the lack. And straight keep on. Anytime, it's only right you peep the rhyme. I got to take mine, check your ass with the shit that stank. Cause Two-Tone came to the game, and the big thing changed. When I thought you knew the drill, but you still don't hear me though. Cammy Watts up from the grassroots. No Daisy Duke shit, knocking crazy ass boots. Nigga, please, we kick it like G's. Putting down work when I lurk, don't even sneeze. Up the gold D, that's just the east side way of getting chips. When you raised up, dealing with the dogs and the rips. New cars get tagged, riders get wrecked. Niggas caps get peeled back and chins get checked. Don't expect no love. No apology, the kids ain't falling for your child psychology. You're 9-4, minding your business is the best bet. Screaming, watch riot, we ain't even made a mess yet. You shouldn't speak with a weak heart. You got to finish everything you start. It ain't a damn thing changed. Nothing has changed. but truce to it. Rolling with the funky Pete, I thought you knew it, cause it's nothing but the best for the truths from the west side, cause ain't nothing changed and you know that's right. Yeah, this is General Jeff bringing up the rear, letting you know we represent with all star lineup for that ass. Beat this out, we got Quick, second to none, high seat, clam ham, two tone, and that nigga Cam. If that don't move your ass, I don't know what will. But no matter what, you got to keep the pee in it. That's mandatory, baby, cause ain't nothing changed. Hell motherfucking yeah. Now we about to get up out this motherfucker. But we want y'all to know one thing. You got to keep the pee in it. Cause funk without the pee just ain't funky enough for me. You know what I'm saying? Peace to all my niggas that's down with that P-funk. And we about this motherfucker. But before we go, yo Gary, kick some more of that old crazy shit. Se oli tuo äskeinen esiintyjä siis. Se oli DJ Quick. Jaha. Kappaleellaan Keep the Pee in It. Joo, selvä. Mm-hmm. Seuraavaksi Beatles. Noniin. Tuota Revolver-levyltä. Viides kappale. Enpä ole muuten radiosta kuullut. En mä paljon muuta radio kuuntelekaan. Näin ollen, mutta... Mä oon nyt sattuneesta syystä kuunnellut lähiaikoina viimeiset puolisen vuotta. Joo, no välillä tulee kuunneltua. Mm-hmm. Nyt tuota, löysi sellaisen radion tuossa jonkun aikaa sitten, niin pitihän sitä testailla, että toimiiko ja hyvin toimii. Lähiradiokin kuuluu sitä oikein mainiosti. Se on nyt mitä käytössä ja meillä on yksi tarvii. Kuulija ainakin sen. Mä tiedän. Jihaa, onnea hälle. Mutta päästetään Beatles. Here, there and everywhere. Nää jätkät tunkee joka paikkaa. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my each one believing that love never dies. she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm all. Se oli Restart kappaleellaan Enemis Enemy. No niin. Mä melkein on nähnyt nää livenä. Melkein. No, se on aika hyvä saavutus. Mä olin Puntalassa. Mulla oli pää lievästi ilmasta. Mä saatana kipeä. Ei pystynyt tekemään mitään. Ja siellä ne soitteli. Itse asiassa meidän teltta oli just se vittu iso loma takana vielä siinä. No ei, se ei suoranaisesti se auttanut pääsärkyä. No ei, ja soundikka ei siellä lavan takana ole kovin kaksiset. En osaa kuulla bassot ja jep. Ehkä vähän jotain diskanttia. Joo, joo, aika diippi. Kyllä, ja mä olin niinku venannut vielä fiiliksissä, että oh, siistiä, että tää tulee tänne Suomeen. Ja näin kävi. Kyllä. Jep, jep, eipä siinä. Seuraava biisi onkin nimeltään Deep. Ja sen meille esittää Pearl Jam. Albumiltaan Ten, että olkaapa hyvät vaan.

henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. Henkinen Aavo Haava. But it's true. He is the official hell. Just as you are. And what about you? We have no surprises. We always live here. But please, be afraid. Next we have eternity to know your flesh. Oi. Olipas siinä oikein pirteettä ja iloista kyllä meininkiä. Se on toi aurinkon paistessaan. Kyllä. Kevättä rintaan. Kyllä, niin tuli siinä sellainen oikein ilo. Aurinkoiset pojat, Paparazzi ja Hordak. Jaha. Kappale oli Henkinen Avohaava. Juu. Saman nimiseltä EP:ltä. Oikein pirteä. Juu. Juu. Seuraavaksi tulee PJ Harvey. Ja tuota The Wing-levyltä ja avauskappale ja samalla myös muuten levyn nimikkobiisi, jotta tämmöstä ja tuulistahan on aina välillä ollutkin. Näin on, tukka vaan liehuu. Kyllä vain. Mutta kuunnellaan nyt tuulta. Like whales, noises like the whales. I thought you were terrific. While the lights are low, you fellas can snuggle up close to your favorite girls and give them one hell of a squeeze. If you really don't have a girl, that's tough. Ain't my fault. Just as the lonely. Hug them tight, y'all. If it's for real, hug them tight. When you feel that you can make it all alone, remember, no one is big enough. You can't do nothing alone. Just as the lonely, they know the hurt and pain of losing a love. The young and foolish laugh at love, and they slowly run away. Confident and sure that fate will bring another love their way. No, no. But as the lonely, losing the love that will never return. Just as the just as lonely. And they'll tell like it, folks. I like it. It's a great song. For real. Kaikki kuuluu noin terävästi. Eikö vain? Näin, mutta joo, se oli hieno. Tämä oli Four Tops. Joo. En tiedä, missä tämä keikka oli aikoinaan, mutta En ollut siellä. En minäkään muistaakseni ole vielä edes syntynyt, mutta Niin. Kappalehan oli Ask the Lonely. Okay. Kysele yksinäisiltä. Joo. En tiedä, mitä ne piti kysyä. Niin, se ei tullut kyllä ihan selväksi. Mm. Olisi pitänyt kuunnella sanat. Joo, niin olisi. Tai koko biisi ajatuksella, mutta tuossa se meni sillä korvasta sisään ja toisesta ulos, ei kaikunut edes välissä. No ei siinä mitään. Seuraavaksi sitten mennään vähän toisenlaisiin tunnelmiin. The White Stripes niminen yhtye tulee esiintymään White Blood Cells -levyltään. Se on vuodelta 2001 ja nää on haistellut rottia. Tai luulee ainakin niin. I think I smell a rat. Sepä. Eikö vain? Voi olla ihan miellyttävä tuoksu. I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. Oh, you little kids, and you're thinking of just where. Smell a rat. Oh, you little kids, and you're thinking of just where it's at. Unfair. Time for a rumble in this concrete jungle. Wish they take a coup and shoot you down in one bundle. MC in box, man. Now I want y'all to just chill out, man. Give me a mic, man. I'm gonna show y'all how y'all rock this thing one time, man. Y'all know how to rock no uptown jam. Let me show you what's up here, man. You know what I'm saying? The grand was a DJ Red in effect. Word, bust this. My home is where I roam, turntables, my peace, and then creation is a masterpiece because my music's my mind, cutting breaks with rhymes, snapping fingers, clapping hands, shaking behinds, tearing up the place with the beats galore. I did my homework, be no amateur because I stayed in my room till my knowledge improved. Got busy, tried to catch the groove. You know I cut and scratched till I did it right. So now I rock a party morning, noon, and night. You know I be jamming with my musical skill. My hands are deadly, arm the wheels are steel. One time, yeah. It's the Ghetto Boys in effect. Joo. Joo, joo. Te oli Ghetto Boys ja se. Kyllä. Tuli ja aika selvästikin. One Time Freestyle oli kappaleen nimi. Ja... Ja... Ne mulla oikeastaan mitään muuta asiaa. No laita niin. Musiikki. Joo, laitetaan. The Shaman levyltään Intact. Hyperreal Selector. Ei siitä se enempää. Se on vuodelta 1990. No sen verran. Ja näin. No. Kuunnelkaapas. I feel a feeling flowing, don't give in. Got Lotto Vakio, Lotto Viking, Jokeri ja S-Arpa. On se joskus ankea ja epäreilua, jos voitto naapurille napsahtaa. Vaan tänään pallit sujahtivat kuppiin oikeaan. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Löytyy rouva Rääkkylästä, rouva Juuasta. Rivo, Ritu, Liperinkin osa haaremia. Patja paukkuu, koirat haukkuu, kissat naukuvat. Hevoset ne hirnuvat ja lehmät ammuvat. On se joskus ankeaa ja epäreilua, jos voitto naapurille napsahtaa. Vaan tänään pallit sujahtivat. Se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani, juu. Aimo se humpaks pani, humpaks pani. Sehän oli Eläkeläiset. Kyllä, Aimo Rysäys. Aimo se humpaks pani. Näin on. Siitä ei ilman rytinää selvitä. Ei todellakaan, ja sehän oli Vaspin biisi. Vähän siltähän tuo kuulosti. Joo, mut seuraavaksi eipä tukkaa Vaspia, tulee Brian Briggs. Mm-hmm. Levyltään Brian Damage, kyllä vain. Let Me Hear Me Talking on biisin nimi. Mitä? Let Me Hear Me Talking? Jep, jep. Okay. Niin. Joo. Tältä se kuulostaa. Say Chilalla. Jep. Se oli Ozone Player ja Matt Howard. Kyllä. Kappaleellaan Attack of the Century Might. Loistava levy kaikkiaan. Kyllä, sarjakuvakin löytyy mukana vielä. Juu, viisi sivuista, eli 25 sivuinen peräti. Joo, jos hommatte tuon levyn, niin sitten löydätte. Voi olla, että se löytyy muualtakin. Eiköhän se tänä päivänä. Joo, pistätte vaan hakuun Matt Howard. Juu, seuraavaksi sitten meille tulee Faust-niminen orkesteri ja niiden neljänneltä levyltään. Se on muuten näköjään tupla kuin CD1. Joo, kappale The Sad Skinhead. Nonni, nyt on joku skini saatu surulliseksi. Täytyypä kuunnella. about music. When it hits you, you feel no pain. One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. So hit me with music. Hit me with music now, yeah. Hit me with music. Brutalize me with music. Trench Town Rockers, so do watch that. Trench Town Rockers, so lit me a jive. Trench Town Rockers, never let your children cry. Cause you got to cha-cha-cha while you're moving. Kingston Town, moving. Kingston Town. Whoa, and Kingston Town. Kingston Town. One little fairy fool. You can't fool Chino. One little fear I fool, 'cause you can't fool Jano. 'Cause you're moving, yes I'm moving. I said one good thing when it hits you, you feel no pain. One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. No se, siinä oli hieno tremolo kitarassa. Minulla lähti kuulo. Älä nyt. Kuuluko? Ei. Ei mitään. Sulla on väärät kuulokkeet. Ai niin, joo. Joo, kas kumma. Nonni. Niin, mitäs se olikaan? Sublime tulkitsi Bob Marleyn Wailers orkesterin kappaleen Trench Town Rock. Niin. Hieno tulkinta. Komea oli soundi siinä tremolossa. Näin on. Näin on, näin on. Seuraavaksi tulee sitten Merrill Frankhauser et HMS Bounty niminen orkesteri levyltään Things. Neljäs kappale, Lost in the City. Tää on muuten vuodelta 1968. Nämä kaverit on kadonnut jonnekin hukassa ja eksyksissä. Mm-hmm. Eksyköhän ne sinne tuohon äskeiseen Trench Towniin. En tiedä, en ole käynyt katsomaan. Kuunnellaan, mihin nuo eksy. Somebody told me not to go to this place. You smiled, you laughed, you tried to hide. In your eyes, I'm a shell of a man. That you standing over there. Is that you standing over there? Is that you standing over there? Tragedy! kyllä. Se oli kaunista. Sen meidän esitti orkesteri nimeltään Off. Ja kappalehan oli Toxic Box. Nonni. Joo. Joo. Seuraavaksi sitten Porcupine Tree Up to Downstairs -levyltään Always Never. Niin, että aina eikä koskaan. Tai jotain. No, never is forever. Toi on ihan hyvä sanoa aina, että koska sä teet jotain. Always never. Jep. Feel no pain, 'cause I'm an island. I will remain in the deafness of your silence. I love you sometimes, always never. We'll be right back. We'll be right back. times and that ain't what I want. I can't match that woman. I can't match that. What you doing? Näin Acrolite kappaleellaan Lucky Strike. Streak. Okei. Okay. Joo, kun oli sit sen nimistä ryykiä, kun Lucky Strike. Niin oli. Joo. No, yhtä onnenpotkuahan se on kuule tupakoinnin aloittaminen. Kyllä, kyllä. Ja se vasta onkin onnenpotku, kun lopettaa sen tupakoinnin. Niin. Siitä kuule Hesarin sunnuntaisivulla löytyy monta tupakointia on lopettanutta. Mutta seuraavaksi tyyppi, joka ei tupakoinut, mutta lopetti tupakoinnin tai ainakin hengittämisen. Elvis Presley tulee meille laulelee, miten taskut on täynnä sateenkaaria. Pocket full of rainbows. Pocket full of rainbows, got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star up my sleeve. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more teardrops, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows, got an arm full of you. Kiss me extra tender, hold me extra tight, 'cause I'm saving your sweetness for a lonely night. No more heartaches, now that I've found a love so true. Got a pocket full of rainbows and an arm full of you. Let's get that mail on. on, let ketä meil on, let ketä meil on. Joo, se oli nuotiopiirin lauluja. Mistä kuuluu tuo kauhean räpsäys? En minä tiedä. No, ei se mitään. Se on sun päässä. Kyllä. Se on toi ikä. Joo, aina räpsähtelee, napsahtelee. Niin, nuotiopiirin lauluja. No, siitä ei oikeastaan sen enempää. Tuolla on yhden miehen prokkis joskus. Back in the day. No niinpä niin. Ja radiosoittoa varten sain sen. Ei näitä varmaan muuten niinku... No, ehkä olikin poltattukin näitä. Niin. Mutta joo. Joo, tuskin levykaupoista löytyy ainakaan ihan sillä lailla hittituotteena ensimmäisenä hyllyssä näkyvillä. Tässäkin on varmaan 15 vuotta melkein aikaa, kun mä oon saanut. Levykaupat kehtinyt jo unohtaa. Niin. Joo, joo. No mutta, tuossa nytten kun herra Harven, Alex Harven kuolemasta on mennyt aikaa 40 vuotta rappia, niin laitetaan vielä lisää herran tuotantoa. Tää on kyllä laina biisi, mutta taattua Sensational Alex Harvey Bandia. Ja tää on BBC Radio 1 Livein concert, mutta ei muista mikä vuosi. En ollut paikalla. Olisin kyllä halunnut nähdä. Mutta Death to the Music. Tröt. Joo. Näin se menee. We'll be right back. Näin. Se oli Music Emporium samannimiseltä levyltään. Ja, viides kappale, Times Like These. Juu, niin, tämmöiset rajat ovat. Ja niin poispäin. Mutta seuraava kappale odottaa soittovuoroa. Kyllä, siitä meidän vastaa Tiksa ja hevospistooli levyltään. Oho, sanoi mies. Jaha. Ja kappale nimeltä Maailman parannus. Nonni, parannellaan. Ei ole ruokaa, teurastamon pala. Vege, vege, vege, vege, vege, vege. Sisko, sisko, sisko, liity meihin. Liha, liha, liha, liha, liha, terroristeihin. Happaria, taskuun ja taisteluun. Happaria, taskuun ja taisteluun. Let se tehdä matalaksi maailma paremmaksi. Lapset kaikki terveemmiksi. Saat lihakset voimakkaat, saat aivosta terveemmät kuin liha. Haukkat maailman parannat. Vege, vege, vege, vege, vege, vege. Sisko, sisko, sisko. Se. Joo, Tiimi kuolema. Joo. Kappaleella on Nyt on aika. No niin. Kaikki varmaan selkeästi. Ties, joo, kuuli sen. Kyllä, kyllä. Joo, ei tule ikävä Faktorin keikkoja. Se oli muutenkin aina ihan paskat soundit, mutta kuolema oli kyllä. Kova. Kyllä. Joo, no. Se oli korville aina kuolema. No. Niin. Kyllä, kyllä. Tai ainakin osittainen halvaantuminen pariksi päiväksi. Jotain sellaista. Niin, oli kyllä kaikki muutkin keikat siellä oikeastaan. No niin, ei sinne kannattanut hirveästi proke-bändien lähteä soittelemaan. Niinpä, tai joku muu vastaava. Joo. Aika monta biisiä tuolla levyllä, kun toi oli 44. Kyllä. Huikeasti siellä. No mut kauan se kesti, olikin 36. No, jotain sitä luokkaa. Ei nyt se pääse saattaa ihan selittää. Joo, ei ihan proge mennä, ei. Mutta, mikäs tuo seuraava sitten? Sitten kuulla Anthraxia. Jaha. Ja SSI kautta Stand or Fall on kappaleen nimi. Selvä. Thank you. Se oli The Charlatansia. Mm-hmm. Joo. Telling Stories-levyltään. Niin. One to another. Näin. Selvä. Niinpä. En mä tiedä, olis ne selviä, mutta kuulosti aika selvältä. Seuraava bändin nimi ei viittaa välttämättä selvimpään päivään, koska se on Poison Whiskey. Jaha. Ja biisin nimi on Eaten by Wolves. Eli susipoloiset. Söivät viskit myrkkyviskien nauttineen. Kyllä. Ai ai. Kuunnellaanpas, miltä se oikein kuulostaa sitten, kun susipoloiset syövät sen. your cynicism makes me feel sick. You're up in disgust, right to stick naive. You've given up hope, you're jaded and ill. The trouble is your thoughts are catching disease. Oh, you need to get away. Oh, you need to change your ways. Because you're all dried up and you don't believe. You recognize you to make sense, still feel real. You say you work by yourself and you see a little way. But I look at you talking to me, you just look away. What makes us young minds get in this state? Jam vuodelta 1980 tuo kyseinen levy. Jaa. Juu. Äänenmurros rupeaa tulemaan. Älä ihmees. Jumala. Joo, nyt jo. Jännä juttu. Joo, levyltä Sound Affects ja 11 kappale Scrape Away. Niinpä niin. Meillä on enää vajaa 40-20 minuuttia lähetystä. Mihin me käytämme seuraavat minuutit? Mennäänpä Jamaican suunnalle. Kuulepas, ja Linval Thompson pääsee ääneen kappaleellaan The Wiser. All right. out your hands to. It's your own eyes that have seen. So won't you judge your actions to make sure the results are clean? It's your own conscience that is gonna remind you that it's your heart and nobody else's that is gonna judge. Be not selfish in your doings. Pass it on. Pass it on. Yeah. Help your brothers in their needs. Pass it on. Live for yourself. You will live in vain. Live for others. You will live again. In the kingdom of Jah, man shall reign. Pass it on. Pass it on. Pass it on. What's in the darkness must be revealed to light. We're not here to judge what's good from bad, but to do the things that are right. On a hot sunny day, under the shadows for rescue. But as the day grows old, I know the sun is gonna find you. So be not selfish in your doings. Pass it on. Help your brothers in their needs. Pass it on. Sinne meni sekin namiska. Joo, namiska lähti. Joo, The Wailers ja Pass It On kappaleellaan. Ja meillä ei ole enää kovin pitkä aika tässä pölistä pulista. Näin on, passaillaan sitten kohta. No. Mutta mikäs me seuraavaksi? No tämäkin on levyjä, mitä tänne on tuotu ihan ohjelmaamme varten. Kyllä, hienoa. Ja artisti on Käsipuoli. Sillä on kyllä fiittaamassa Kostaja ja Blogge. Ja pojat haluu saikkua. Jaaha, selvä. Myönnetään saikkua soittamalla kappale. Sitä tunkkasta tuhinaa, seasonia neljä, Simpsoneista hupia, kurlaa suola vedellä, sniffaa vaporubia, vihreitä jääteetä, tukku aspiriini, ennen kuin purkku pastilliini, toi oli paskiriimi. Mut mitäs näillä, kun mulla on saikkuu, vielä ainakin kaks päivää, kato nyt äijää, toka vielä palkkapäivä, en sano terve, mä sanon päivää. Puoli kättä kipeenä, väärentelen ruksia, tuli vähän puskista. pupsista. Lähettele sairaslomatodistuksia. Flunssa 20 päivää hoitajana Justiina Koikkala. Terveysasemalla Oittaalla. Pistä kuoren postiin, se on moikkavaa. Soita luurilla, korvissa vaikkuu. Minnes lähetään, mulla saikkuu. Sovalla löhöilen, kun mulla saikkuu. Kajarit pumppaa, kun mulla saikkuu. Matkalla dameihin, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Tilaa pizzoja, kun mulla saikkuu. Syön nachoja, kun mulla saikkuu. En tee mitään, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Reseptinäs kuumattu sauni, yskälääke. Ruuvattu auki. Reseptinäs kuumattu sauni, yskälääke. Ruuvattu auki. Jotain multivitamiinikuraa nautin. Pomo tietää, et luuppaa mun taudit. Sipaan sitä purppuraa. Purkki täynnä nuppuja, selitykset kumpuaa. Telkkarissa kauris mäki. Ylhäällä ilmoissa nautin mäki. Eilen puistossa, tänään ihan huonona. Mun selkä kräkkää iltavuoroista. Vastaanotto käytävillä, yskin kurku punaseksi. Lappu käteen hoitajalle, kiitokset tuhannet. Eipä kerrotteli tänäkään tonne. Joten jatka hämärää hommia. En tarvi sovalla löhölle, kun mulla saikkuu. Kajarit pumppaa, kun mulla saikkuu. Matkalla dameihin, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Tilaa pizzoja, kun mulla saikkuu. Syö nachoja, kun mulla saikkuu. En tee mitään, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Halo, halo, pakko kertoa, etten mitään kipeä oo. Feidaan vaan duunit ja on lapsellinen niinku kikero. Täydellisessä maailmassa tollen puhuttelisin pomoa, mutta sulottuvuudessa kusetan perus haistaa vittu olo. Saigonilla on koskematon niinku neisöö pakonen. Magic Flight ei kakkonen. Mustan budit bailaten, mutten heiluta perhettä niinku nami nami marko. Yrti tärisee mun kuupas niinku denat katkolta tahdit. En ainakaan raajojani ratko. Pakollista rokuli ei ura sopulit katko. Tää on laskettu firman katteis kaikil marginaale. En leputa jalkoi työpöydät vapaalle. Haaves tuli totta, ku haaveli vapaa päivästä. Ota kylin alle, anna pilvien häikästä. Täs kaikesta turhasta häikästä otettu breikki. Lapus lekurin leima, elän hefenä ku sheikki. Dopi sata lasis niinku purnukas Heikki. Saikku päivä, ikunen kissa, hiiri leikki. Kylil poplarin kaulukset ylhä lettes vedet tunnista. Jos sillal vituttaa, otan tästä päivästä uusinnan. Sovalla löhölle, kun mulla saikkuu. Kajarit pumppaa, kun mulla saikkuu. Matkalla dameihin, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Tilaa pizzoja, kun mulla saikkuu. Syön nachoja, kun mulla saikkuu. En tee mitään, kun mulla saikkuu. Mulla saikkuu, saikkuu. Se oli The Undertones, Casbah Rock, ja nimeään kantavalta levyltä. Eikä ole kuin 5 minuuttia alle lähetysaikaa jäljellä, joten viimeinen hidas, nyt kun huuli lähti käymään tuolla jossakin, mä laitan se soimaan, enkä kerro mikä siellä soi. Mutta ensi viikko, hei nyt! precious bitch, she is true. But it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young dickhead bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great grandsons and daughters of a jealous mother by sucking their brains and helping her? Come on now, come on now, goddamn. Come on, can you just punch me in or something? Come on, let me finish this. What's the time? Nah, I'll take a minute, I'll do that. Okay, I'll say this, I'll just be really serious. It's a gross motherfucker. Luscious bitch, she is true, but it's not nice to fool Mother Nature. The proud mother of God, like all hoes, is jealous of her own shadow. Who is this young Britannic bitch who wished to be queen for a day? Who would sacrifice the great-grandsons and daughters of her jealous mother by sucking their brain until their ability to think was amputated, by pimping their instincts until they were fat, horny, and strung out? In her neurotic attempt to be queen of the universe, who is this bitch? Big time spenders, she's been grooving. Red hot mama was getting down, scoping the places where fun could be found. She was smoking. Tällä kertaa tässä näin. Kyllä vain. Underground huminat, mutta Funkadelikin tahteihin on hyvä lopetella. Näin on, näin on. Tanssadeltaa viikolla. Tanssadeltaa taajuuksille silloin taas. Kyllä vain. Kyllä. Kiitos ja näkemiin. Heipä hei. Ja seuraava ohjelma. Miksi sieltä ei kuulu?